záľubných, keď náhle síchne vták, seba strácaš v zrkadlách. Pre tie chvíle, Pán, dieťa dáva nám. V očiach má nádej hviezd, po cestách nás prišlo viesť. Svet lásku má, aniel píše krídlom zo pár viet. Tie dávne piesne necháš znieť, svet lásku má. Svet lásku má. Pozri, nosí krásnu detskú tvár. A dní, čo máme, když byl vítr v nás, střepy prázdných vás a housle v závějích, někdo věčný na nás dík, opět máš chuť žít, opět máš chuť žít, vždy tě láska štít, vždy láska štít, radostné trápení, uvěřte dávným znamením, znamením, svět lásku má. Ač má jenom sílu motýlí, kdo věří v ní, se nemýlí, svět lásku má. Svět lásku má. Víš, není už jen v dávných pohádkách a z výše slétla na tvůj práh, svět lásku má. Svet lásku má, pozri, nosí krásnu detskú tvár, a dní, čo máme, je len pár. Svet lásku má, a dní, čo máme,